Hutch in de politie-serie Starsky & Hutch. Sol had ook een zangcarrière en een aantal hits. Hij was 80 jaar. Het weer, vanavond af en toe een bui en 2 tot 6 graden. Morgen volgt ook regen. Op sommige plekken kan ook wat natte sneeuw vallen en het is maximaal 6 graden. En Helene Geest bij de ANWB, hoe is het momenteel op de weg? Nou, het is op de meeste plaatsen rustig. Alleen ongelukken veroorzaken nog wat vertraging. Zoals op de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Richting Den Haag is de vertraging een kwartier. De linkerrijstrook is daar dicht. En verder ook een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord. Daar is ook de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Jan-Willem Wesselink. Goedenavond. Voor het eerst in 4 jaar is het dreigingsniveau voor terreur in Nederland weer op het 1 na hoogste niveau. Maar weet u ook wat u moet doen als er een aanslag wordt gepleegd? Nou, wellicht niet. Ik niet eigenlijk. En daarom is er nu dit overheidspotje. Ben je op de plek van de aanslag en kun je vluchten? Doe dit zo snel mogelijk. Kan je niet wegkomen? Verstop je op een plek met dikke muren of sluit jezelf op. Blijf rustig en zet je telefoon op stil. Zijn we in Nederland wel goed voorbereid op een aanslag? Daarover praat ik vanavond met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Meneer Abelsberg, goedenavond. Fijn dat u er bent. Voor het eerst in 10 jaar is het dreigingsniveau weer op het ene of verhoogd naar het ene hoogste niveau. In 2019 is het daar van afgehaald. Maakt u een paar weken geleden bekend. Is dat dan een ingrijpende beslissing voor u? Ja, daar zijn we wel. Dat is niet zomaar een beslissing op één moment. Hè. Dat dreigingsniveau kunnen we het hele jaar door beslissen. En daarnaast hebben we nog het product, zoals dat heet, in de afkortingen DTN, het dreigingsbureau terrorisme in Nederland. Ja. Dat doen we eens in het half jaar. En deze twee hebben we nu met elkaar samen laten oplopen. En dat betekent eigenlijk dat we weken van tevoren al, ik met mijn analist aan het overleg ben, wat is er aan de hand? Neemt de dreiging toe? Welke rapporten krijgen we van de diensten waar we op baseren? De AIVD, MIVD, politie, openbaar ministerie, grote gemeenten, onze buitenlandse diensten. Ja. Dus dit is een proces van ongeveer wel 1,5 maand waarin we kijken. En ook heel zeker willen weten dat dit past bij het dreigingsniveau. Het is niet zomaar een tombola, we doen even omhoog en naar beneden. Maar is het echt een concrete rekensom van indicatoren die u dan bij elkaar optelt? Of is het ook een beetje fingerspitzengevoel? Ja, er zitten een aantal onderdelen in die je wel in een rekensom kunt zetten. Dat is gebeuren de dingen in ons land of landen om ons heen. Aanslagen, aanhoudingen worden voorkomen. Vinden de oproepen plaats? Dus er zijn wel een aantal dingen die je gewoon kunt meten. Maar vervolgens kijk je er ook nog, is het serieus, neemt de dreiging toe? Of zijn het een aantal losse incidenten geweest? En dat is weer niet helemaal rekensom. Dus het is een beetje echt veel overleg met mijn analisten. En zeker in zo'n periode hebben we ook elke week overleg als er wat gebeurt. Sowieso hebben we overleg naar ergens een aanslag in Europa. Wat betekent dat? Heeft dat een effect voor Nederland? En wat doet dat met de dreiging in Nederland? Want dat is eigenlijk een van onze functies als NCTV. Voorlichten, ook vertellen en duiden, zoals dat heel netjes heeft, een betekenis geven aan dreiging voor ons. Ja, en dat dreigingsniveau, dat klinkt toch nog best ambtelijk dan van aanzienlijk naar substantieel. Wat betekent dat dan concreet? Hoeveel gevaarlijker is de situatie nu dan zeg maar een jaar geleden? Kijk, het woord gevaarlijker is lastig. De kans dat u of ik of iemand anders tegen een aanslag aanloopt is maar heel klein. Mm-hmm. Alleen een aanslag heeft een enorm groot gevolg in de samenleving. Dus de kans dat je een aanslag loopt blijft klein. Dus in die zin is gevaarlijker niet. Toch zijn aanslagen dermate ingrijpend voor de samenleving dat je daarover wil informeren. Dus als wij van 3 naar 4 gaan, hè, dan zijn dat ambtelijke woorden aanzienlijk. Maar eigenlijk zeggen we, ja, die kans is veel groter. Mm-hmm. En er is een reële kans, hè. Dus een reëel is dan, dus het is echt een kans dat er in Nederland een aanslag kan voorkomen. Ja. Dat past bij niveau 4. En dat is wel een stevige boodschap. En wat was het een jaar geleden, als het aanzienlijk is? Want dan denk je ook, ja, aanzienlijk, het is niet kansloos. Ja, het kan gebeuren, als ik maar in gewoon Nederland zeg, het kan gebeuren. Hè. Van het kan zo zijn, maar we weten niet, et cetera. Nee, maar nu is het toch reëel dat er een kans is op een aanslag. Daar zit wel dat is meer dan een paar woorden verschil. Dat is echt dat niveau 4. Dat is niet voor niks het ene hoogste niveau. Hè? Niveau 5, dan weten we bijna zeker dat er ergens een aanslag dan voorhanden is. Dan heeft u concrete aanwijzingen. Ja, dan weten we echt dat er een aanslag voorhanden is. Dan weet je nog niet de plaats, want anders kun je het voorkomen. Maar dan zitten we te wachten op een aanslag. Ja. De komende dagen of uren. En niveau 4 is het niveau daar net onder, waar die kans toch hoog is. En dat zien we natuurlijk ook in landen om ons heen. Hè? Ja. Er gebeurt veel op het ogenblik in Europa. Wil ik het ook eventjes over hebben, maar toch toch nog eventjes, want u zegt niet, het is niet per se heel erg gevaarlijk voor een individu. Toch waarschuwt de overheid ook in dat spotje dat ik net liet horen wel voor zo'n aanslag en ook hoe je je moet gedragen als je dat tegenkomt. Ja. Waarom is dat nodig? Nou, ik vind wel dat je een van de dingen dat je aan burgers moet vertellen, ook al is de boodschap soms nog wel heel simpel, want het is een hele basale boodschap, zodat mensen, ze heet dan heel netjes, handelingsperspectief hebben. Hè? Dus wat wij op het ogenblik doen, hè, dat is ook een site waar iedereen naartoe kan gaan, de site Denk Vooruit. Daar staan eigenlijk alle risico's waar je Nederland tegen kunt aanlopen, van een terroristische aanslag, tot een overstroming, tot ander weer, of weet ik veel wat. Of bijvoorbeeld cyberaanvallen, of ja, dat soort dingen? Ja, en dan proberen we zoveel mogelijk een handelingsperspectief voor burgers te zetten. Want uiteindelijk, vaak begint het bij jezelf. En een van die handelingsperspectieven bij een hele grote ramp, ja, is zelfs de eerste 48 uur ben je op jezelf aangewezen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat moet je klaar hebben? Wat moet je doen? Dat proberen we steeds meer mee te geven. Nou, werd de afgelopen 2 jaar wel eens gezegd, ook naar de inval van Rusland in Oekraïne, dat wij Nederlanders eigenlijk moeilijk op onze eigen benen kunnen staan als de nood aan de man is. Bijvoorbeeld ook vergeleken met Zweden bijvoorbeeld. Is dat iets waar u zich in herkent? Ja, zeker. Begin dit jaar, een van de rollen van de NCTV, wij coördineren de nationale veiligheidsstrategie die het kabinet vaststelt. En als je dan ziet wat de risico's zijn die op ons af kunnen komen, op klimaat, op cyber, op hybride, op terrorisme, et cetera, dan is een van die vragen, zijn wij goed voorbereid allemaal? En dat is in alle gevallen niet. We zijn heel zuinig ingericht als samenleving. We hebben dat gezien in corona, alleen al aan mondkapjes. Mm-hmm. We zien het soms op voedsel. We zien hoe kwetsbaar we zijn als het Suezkanaal is geblokkeerd. Dus die vraag zowel als geheel, als samenleving, als ook voor de burgers. En dat zei ik net. Als er echt een grote ramp is, nou, we zitten in hoogwater en een vorm van overstroming, dan moet je toch de eerste 48 uur voor jezelf kunnen zorgen. Ja, en kijk er dus nu al naar in plaats van als het te laat is. En er staat ook op die site, Denk Vooruit, staat ook, wat moet je nou in huis hebben? Simpele dingen. Wat heb je in een doosje of een tonnetje op een plaats klaar liggen van als dit gebeurt? Een hele grote cyberaanval en niks doet het meer. We hopen dat niet en we zijn aan alle kanten ons weerbaarder aan het maken. Maar we zijn toch zo afhankelijk dat je moet ook nagedacht hebben, iedereen thuis, als dat gebeurt, ben ik erop voorbereid. Ja. Kan dus op die website, als we dan even teruggaan naar het specifieke onderwerp terrorisme, moeten we met dit hogere dreigingsniveau ook zelf beter om ons heen kijken, alerter zijn? Ja, ik probeer dat altijd, ja. Maar u moet ook niet achter elke boom iets zien wat gevaarlijk is. Maar is het dan een oproep aan mij en aan iedereen die luistert om op straat oplettend te zijn? Of is het vooral ook een oproep aan zeg maar leerkrachten, politieagenten, straatwerkers, om daar alert te zijn op mensen die misschien wel radicaliseren bijvoorbeeld? Het is een beetje van beide. Gewoon als je op straat bent en je zegt ik vertrouw dit niet, bel dan gewoon 112. Dat is een goeie, hè? Dus dat is aan die kant. Een belangrijk deel, maar dat is al voorgebeurd, zit natuurlijk bij de hele professionele diensten. Ja. De inlichting veiligheidsdiensten, de politie, justitie en gemeentes. Is alles op orde? Zijn die weer op sterkte? Lopen die de onderzoeken goed uit? Zijn die alert? Want tot nu toe heeft Nederland relatief veel aanslagen voorkomen door tijdig in te grijpen. En dat is de basislijn 1. U kunt dat nooit vieren, maar klopt het dat Nederland het redelijk goed op orde heeft qua terrorismebestrijding? Ik denk dat de kracht die wij in de vorige golf hebben, dat was 2015 tot 2019, is de lokale aanpak. Het lokale aanpak. Natuurlijk hebben wij sterke inlichtingen, veiligheidsdiensten, sterke politie en justitie. Mm-hmm. Maar het hart is toch in de gemeente, de aanpak. Het onderkennen, preventief. Zijn er mensen aan het radicaliseren? Heb je dan contact? Dus dat die lokale aanpak is vrij uniek van Nederland ten opzichte van sommige andere landen in Europa. En dat is een van de redenen geweest dat ook, denk ik, het is moeilijk altijd achteraf te bewijzen, maar een beetje mag je dat toch wel proberen, dat het aantal uitreizigers Nederland niet op dat niveau geweest is van België, Duitsland en Frankrijk. Ja, mensen die naar het Midden-Oosten gingen in die tijd. En dat was een van de leiders. Dus je kunt dat niet helemaal bewijzen, maar het is wel belangrijk dat we met z'n allen klaarstaan. En we zien dat dus in versterking van die lokale aanpak. We hebben in Nederland gezien dat de politie veel beter voorbereid is op zo'n vakterm, de golden hour. Als er wat gebeurt, de eerste minuten, dus de eerste politiemensen die ter plaatse komen, beginnen al te handelen. Beginnen niet zoals misschien de luisteraars nog weten, destijds in Parijs met Bataclan werd er heel lang gewacht en moesten eerst alle speciale eenheden komen. Mm-hmm. Dat duurde meer. Nee, hier beginnen politiemensen gelijk getraind om direct te handelen. Dus die hele aanpak van Nederland in voorkoming, in herkenning, in contact te hebben met gemeenschappen, zorg dat er lokaal vanuit de gemeente contacten zijn. tot en met de aanpak van de inlichtingendiensten, het strafrecht waar nodig aan het einde, als de laatste, als er een aanslag gebeurd is, om snel mogelijk in te grijpen. Dat is de hele aanpak die hieronder ligt. En daar de midden, kom ik nog even op terug, want ik had het net over de diensten, over de burgers, en daarbinnen zit ook een heel belangrijke groep. En dat zijn inderdaad hulpverleners, dat zijn voetbaltrainers, dat zijn onderwijzers, dat zijn allemaal mensen in dat maatschappelijk midden, die soms toch, hé, dit is raar, wat is het? Weet dan de wijkagent of de gemeentelijke contactpersoon, weet die te vinden, en deel daar je zorg. En voor hen is het dus ook een oproep om alerter te zijn, en dat dat wel eens nodig zou kunnen zijn, bleek natuurlijk ook de afgelopen weken in Europa, want toen werd die dreiging behoorlijk concreet tijdens de feestdagen. En wie de Dome in Keulen binnen wil, er zijn strenge controles. Meanwhile, there's heightened security around Christmas events in Europe. Die ermittler hebben Hinweise auf den Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe. Dans un contexte de menace terroriste, authorities were responding to signs of a possible attack by Islamic extremists in Austria, Germany and Spain. In Oostenrijk werden mensen aangehouden. Frankrijk nam vergaande veiligheidsmaatregelen tijdens Oud en Nieuw. En in Keulen werd een aanslag op de Dome verijdeld. Bent u zelf eigenlijk met een gerust hart naar de kerstnachtdienst gegaan? Ja, omdat daar die kans klein is, had ik een heel gerust hart voor de hele feestdagen. Beetje wel, maar ook wel een steeds knabbelend gevoel. Je hoopt ook dat er niks gebeurt. Dus dat zit er een beetje tussenin, omdat dit toch wel een serieuze dreiging is als landen om ons heen. En eigenlijk is dat gisteren nog herhaald, hè, door een videoboodschap van de woordvoerder van IS. Mm-hmm. Waar enerzijds de aanslag in Iran werd geclaimd, maar een tweede was een boodschap van bijna een half uur. Ook heel duidelijk een wereldwijde oproep was om een geweldscampagne te beginnen tegen het Westen. Dus het legitimeren van weer aanslagen werd daar nog eens een keer heel nadrukkelijk neergezet. Verhoogt dat ook direct de dreiging dan in Nederland? Ja, niet op dit moment, want we zitten al op niveau 4. Hè? Dus waarom zijn wij nou naar 4-4 gegaan? Nee, maar dat is dat publieksvoorlichten. Maar ik kan me voorstellen dat het ook gevolgen kan hebben, zonder dat het dreigingsniveau omhoog gaat, voor hoe u in uw organisatie met dingen aan de slag gaat. Wij kijken daarna. Het belangrijkste is, dat is een van de verschillen van de terrorisme 10, 15 jaar geleden naar nu, is dat het klassieke terrorisme was toch vaak een bijna hiërarchische organisatie met een hele sterke ideologie. Mm-hmm. Maar ook de verandering van de online wereld is gekomen dat die plots in die hiërarchische organisatie, dus grote groepen die ze voorbereiden, waar inlichtingendiensten soms wel eens eerder achteraan kwamen, schuift nu steeds meer naar eenlingen die eigenlijk op een kamer radicaliseren. Zonder dat je het goed ziet, zonder die aankomst, zijn veel onzichtbaarder, zijn kwetsbaarder die radicaliseren als één iemand. Ook moeilijker te vinden, lijkt me. Moeilijker te vinden. Zit ook niet heel zuiver op de ideologie, maar die grasduinen wat door ideologieën. Zoeken ze dan de ideologie bij hun geweldsuitbarsting? Of is dat dan sterker? Ik denk dat ik dat in het jihadistisch niet zo zie. Ik zie wel wat tendensen aan meer het rechtsextremisme. Dat er ook een fascinatie voor geweld is, vaak onder jongere jongens. Mm-hmm. En dat dan de ideologie erbij komt. Hè. En ja, zeg maar pre-adolescenten, zoals het netjes heeft, tussen de 15 en 20, daar spelen veel meer dingen mee. Daar zie je wel eens die combinatie in. In de jihadistische lijn is toch ook de ideologie wel een belangrijk onderdeel, maar is dan een individuele zaak. Iemand radicaliseert, ook achter zijn scherm, leest, komt, zoekt uit. En dat zien we ook in Europa. Dat de grote plots de laatste jaren zijn verdwenen. En het zijn veel meer aanslagen van eenlingen met een mes of met een vuurwapen. Ja, en als we het dan hebben over de dreiging van jihadisme, want dat is een van de grote dreigingen die ook in uw dreigingsrapport opschrijft. Wat is er dan in de afgelopen 2 jaar veranderd? Waarom hebben we weer een nieuwe golf van dreiging? Nou, het zijn een aantal bewegingen geweest. In een half jaar geleden, ons vorige DTN, gaf al een beetje aan dat de dreiging toenam. En dat kwam toen vooral vanuit de dreiging vanuit de IS-provincie Afghanistan, de ISKP, die eigenlijk gebruik maakte, wat je dan heel allemaal ingewikkelder worden, transnationale netwerken. Mensen die vanuit Centraal-Azië in stromen, vluchtelingenstromen, mee waren gekomen naar Europa. Worden die echt bewust meegestuurd naar Europa? Ja, of gaan mee en vinden zich verbinden. Dat is altijd een beetje door die, dat gaf ik aan, het is niet allemaal meer alleen gestuurd. Het is ook soms online geïnspireerd. En dat heeft geleid tot heel wat aanhoudingen in Europa de afgelopen half jaar. Afgelopen maanden kwam daar opeens bij dat vanuit dat beeld de ontwikkelingen in Israël, de oorlog van Israël tegen Hamas, ook een soort legitimatie was om vanuit ISIS weer nieuwe oproepen te doen. En we staan eigenlijk die oproepen, gebaseerd op wat daar gebeurt, om geweld uit te oefenen. Ten tweede zagen we eigenlijk meer en meer dat ook de Koranvernielingen in Europa ook Nederland en andere landen tot een legitiem doel maakten. Dus we werden meer legitiem doel. Er werd oproep tot geweld. En we zagen in landen om ons heen en ook aanhoudingen rondom Nederland steeds meer aanhoudingen dan wel een aantal aanslagen. En die drietrap, de meer Europese aanslagen, de sterkere oproep van IS op gelegitimeerd ook door de situatie in Israël en het legitieme doel maakte dat wij de dreiging op het ogenblik echt een stuk hoger vinden dan een half jaar geleden. En dan wordt dus die oorlog tussen Israël en Hamas wordt gebruikt als een soort, moet ik zeggen, reclamezuil om ook jihadisten te activeren? Ja, het is heel ingewikkeld, hè, want het is in ene weg ISIS en organisaties als Hamas en Hezbollah staan eigenlijk tegenover elkaar. Exact, het zijn ook ideologisch tegenstanders. Ja, het Sjiïten en het Soenieten. En dat zie je eigenlijk nu ook, de aanslag die door IS geclaimd is in Iran. Daar wordt echt iets is. Desondanks gebruikt ISIS wel wat er op dit moment met de Palestijnen gebeurt als een soort verantwoording, de heilige jihad. Hè, want ISIS staat helemaal midden in de jihad en ook midden in het richten van een eigen islamitische staat nog steeds. Ja. Dat ongelovigen, joden, christenen en alles wat daarin zit eigenlijk op dit moment het legitieme doelwit zijn. En ook dat is weer in die oproep van de afgelopen dagen, zie je dat weer als hart in hun boodschap terugkomen. Arresteert u ook meer jihadisten? Er worden in Nederland, als je zo nu en dan kijkt over de afgelopen periode, eigenlijk regelmatig door de politie mensen aangehouden en ook voor de rechter gebracht op basis van voorbereiding van een terroristisch misdrijf. Dat is niet een golf van opeens een piek heel meer, maar het vindt constant nog steeds plaats. Ik praat vanavond met Pieter-Jaap Abelsberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. We praten over de toegenomen terreurdreiging hier in Nederland. En we hebben het dus ook over jihadisme, dat een grote gevaar wordt in Nederland. En Geert Wilders zit nu met de PVV als grootste partij aan de onderhandelingstafel. Hij zei onlangs dit in de Tweede Kamer over het afpakken van paspoorten van jihadisten. Het is terecht dat als iemand verschrikkelijke dingen doet en je zou hem kunnen denaturaliseren, dan biedt de wet, de Nederlandse wet, en ook het verdrag daar ruimte toe. Dat doen wij in Nederland nu al. En ik stel voor om dat uit te breiden. Er is niets onrechtstatelijks aan, want ik zeg zelfs, probeer daar het verdrag voor te wijzigen. Ja, Wilders, en dat willen wel meer met hem, willen de mogelijkheden verruimen om paspoorten af te pakken van terrorisme, van terroristen. Is dat goed nieuws voor u als coördinator tegen terrorismebestrijding? Nee, er is op dit moment al een beleid in Nederland dat als je wordt veroordeeld voor een terroristisch misdrijf, onherroepelijk wordt veroordeeld en er is sprake van een dubbele nationaliteit, dat dan nationaliteit wordt afgepakt. Overigens, in het DTN hebt u ook kunnen lezen, dan moet er wel zicht op uitzetbaarheid zijn. Ja. Vindt dat niet plaats, dan leidt het eigenlijk alleen maar weer tot een nieuwe dreiging. Omdat iemand dan tussen wal en schip valt en die illegaliteit ingaat? Ja, en dat is een combinatie wat we zien. Hè. Als er toch een nationaliteit wordt ingetrokken, maar men is niet uitzetbaar, kan dat leiden weer tot ook weer een nieuwe vorm van dreiging. Dus eigenlijk is het afpakken van paspoorten kan de samenleving gevaarlijker maken in plaats van minder gevaarlijk. Alleen als er geen uitzetbaarheid aan vastzit. Ja. Dus je moet wel het aan elkaar koppelen. Maar dit beleid is al een lange tijd een beleid van de regering. Kijk, voor mij is dat eigenlijk de belangrijkste onderdeel om effectief te zijn, is niet alleen aan het eindkant, maar is veel meer te investeren aan de voorkant. En vandaar dat ik zeg, die lokale aanpak. Dat die achterkant niet het begin wordt van een nieuwe voorkant. En wat dat betreft is het wel interessant wat u zegt, want er zijn natuurlijk nog wel mensen wiens nationaliteit wordt afgepakt. Zeker. Terwijl ze niet kunnen worden uitgezet. Nee. Is dat dan ook een oproep aan de onderhandelende partijen? Nee hoor, want dat is meer een oproep aan onszelf, hoe we dan toch zorgen dat we zicht daarop houden. Dus met alle diensten zijn we daarmee bezig. En wij schrijven zoals het is, dat is het doel van zo'n dreigingsbeeld terrorisme. Als daar een risico is, moet je dat opschrijven, dat dit ook leidt tot risico's. Mm-hmm. En het lastige soms is, beide gevallen leiden tot een risico. En dan moet je nadenken met elkaar, dat is ook een rol van ons, wat voor beleid ontwikkelen, wat zetten we erop om te zorgen dat je toch mensen kunt blijven in beeld houden, lokaal, door de gemeente, door een reclassering, door diensten en door politie. Maar veel belangrijker is er om aan die voorkant te gaan zitten. Maar toch snap ik dat niet helemaal, want dat is ongeveer anderhalf jaar geleden, toen zijn de burgemeesters van de vier grote steden, Ahmed Marcouch van Arnhem heeft zich daar later bijgevoegd, en volgens mij was de NCTV, deelde ook in die opdracht van, pas op met dat intrekken van paspoorten, want mensen komen in Nederland in de illegaliteit. En zouden dan, als ze geen baan kunnen krijgen, want ze kunnen zich niet inschrijven, als ze geen uitkering kunnen krijgen, zomaar weer verder kunnen radicaliseren. Dus als u dat probleem ziet, waarom wilt u daar dan geen oproep van maken richting de formerende partijen? Ik probeer te duiden. Ik doe geen oproep aan formerende partijen. Nee. Dat is mijn rol niet. Ik probeer wel te duiden. Waarom u dat niet doet? Omdat ik probeer te duiden wat de risico's zijn. En wat wij doen in ons rapport, het is volgens mij al de tweede keer dat we in ons DTM zeggen, op het moment dat je afneemt, maar je kunt niet uitzetten, leidt dat tot een risico. En dan moet je wat aan het risico doen. Daar zijn verschillende bewegingen voor nodig. Dat hoeft niet alleen zijn de nationaliteit, dat is vervolgens wel aan de politieke meedenken. Maar dit leidt wel tot een risico als je hiermee doorgaat op deze manier. En dat schrijven wij op die manier op, want zo proberen we dat ook weer mee te geven aan iedereen. Ja. Wilders als premier is een scenario dat aannemelijk lijkt. Laten we even luisteren naar wat hij in een iets mildere versie van zichzelf alsnog te zeggen heeft over de islam. Wat wij vinden van de islam zit in ons DNA. En wij importeren mensen, hoe minder hoe beter. Nee, voorzitter, ik ga over het verleden niets bespreken, terugnemen, in context plaatsen. Dat ga ik allemaal niet doen. Nou, je bent wel welkom in de Tweede Kamer, maar niet met een hoofddoek. Ja, stel Wilders wordt premier. Toch een realistisch scenario. U zult er ook rekening mee houden. Heeft dat mogelijke consequenties voor de veiligheid in ons land? Dat vind ik erg moeilijk om dit moment te voorspellen. Kijk, wij leven in een democratie waar mensen kiezen. Een democratie die ook in balans is. Daar gebeuren van alle onderdelen in. Ik denk dat de veiligheid wel de afgelopen jaren al aan het veranderen is. En dat heeft niet alleen met dit onderdeel gemaakt. Een ander deel van de NCTV is bewaken en beveiligen. Ja. Als u ziet met hoeveel mensen wij zorgelijk bezig zijn om te zorgen dat zij veilig kunnen leven, dat was al erg groot. Ik durf dat niet zo aan zo'n ding één ding te koppelen. Nee, het gaat ook zeker niet over een moreel oordeel over welke partij wel of niet de grootste is geworden. Maar even puur het gegeven dat we wellicht een premier, en die hebben we denk ik nog niet gehad, krijgen, waarover een fatwa is uitgesproken. Ja. Doet u dan onderzoek in ieder geval naar de mogelijke consequenties daarvan voor de veiligheidssituatie in Nederland? Nou, ook dat, ik probeer toch maar weer een beetje te relativeren. Er zijn meer landen in Europa geweest die ook verschuivingen hebben gehad van het ene front naar het andere front. Mm-hmm. Ook dat leidde niet direct tot een dreiging. Dus ik vind hier ook dat je hier realistisch naar moet kijken. Dat is heel algemeen. In dit geval, we hebben het natuurlijk over ook de dreiging vanuit de jihad. Kan ik me gewoon heel concreet voorstellen dat een land met een premier waarover een fatwa is uitgesproken, meer, en dat is de theorie van een leek, dus ik ben benieuwd hoe u ernaar kijkt, dat meer in het oog springt van mogelijke terroristen dan een ander land? Op dit moment zien we dat echt niet. Nee. En doet u er wel onderzoek naar? Bol. Nee, dat is een glazen bol voorspellen. Wij kijken steeds naar de dreiging die op dit moment is. En al onze partners met wie we dat doen, de inlichtingen, veiligheidsdiensten, politie, justitie, et cetera, internationaal, kijkt niet in een soort glazen bol, maar kijkt nu wat het nu is. En dat is op dit moment niet aan de hand. Nee, maar u probeert ook niet te anticiperen voor als dat later het geval wordt. Het gevaar met dreiging is, als je gaat anticiperen, dat je bijna iets bewerkstelligt wat je niet wilt. Kijk, wij kijken nu wat er aan de hand is met de dreiging. Mm-hmm. En dat betekent niet dat wij in gaan schatten of opeens de dreiging hebben. Want er staan meer rapporten in het DTN, de dreiging vanuit rechtsextremisme. We hebben ook gezien ook een aantal binnen de soevereinen, een aantal mensen die de stap maken naar geweld. De DTN is geen glazen bol met allemaal hele zwarte of allerlei scenario's. Wij kijken op dit moment naar dreiging. Kijken of het beleidsinstrumentarium en de capaciteit van de diensten voldoende is om daar mee te doen. En ook te kijken of ze daar de goede dingen mee doen. En dat is op dit moment voldoende. Okay. We hebben het gehad over de opkomst van het jihadisme. Ander punt van zorg volgens de NCTV is de opkomst van rechtsextremisme en anti-institutioneel extremisme. Dat zijn groepen die zich tegen de democratie richten. Wat ziet u in die groepen gebeuren? Nou, jihadisme richt zich ook tegen de democratie, hoor. Dat is niet een exclusiviteit. Ja, zeker. Nee, maar dat is in aanvulling op elkaar. Eigenlijk twee bewegingen. Wat we al een tijd zien in het rechtsextremisme is de enorme versterking van het online veld waarop jongeren, vooral jongere jongens, en ik zei net al tussen de 15 en 20, ook weer op hun kamertjes enorm radicaliseren. En daar zit die geweldsbehoefte. Jonge jongens zijn dat toch? 15 tot 20? Jongens. En dat is kwetsbaar, hè? Want we willen toch niet dat wij jongens van 15, 16 jaar moeten aanhouden voor het verdenken van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dat is bijna een soort levenslang veroordeling als je dat stempel op je hoofd hebt. Dus daar zit echt iets in, ook weer aan die voorkant, dat we eerder moeten zien in die online wereld, niet vanuit inlichtingen, perspectief, voorkomen perspectief, maar juist ook van, wat is er aan de hand? Dus ik heb dat eerder gezegd, soms kijken we naar de ouders. Heb je enig idee waar je zoon op die leeftijd, wat hij doet op zijn scherm? Heb je daar gesprek over aan de keukentafel? Wat zie je op de sport? Wat zie je op school? Want uiteindelijk wil je eerder de jongens eruit halen. En dat is vaak in internationale verbindingen. Dat gaat via gamecultuur. Soms gaat het ook, de jongens zijn op zoek en raken via algoritmes in een fuik, komen er niet uit en radicaliseren mee. Dus dat hele nieuwe vraagstuk van de online risico's waar we de rechtsstaat nog niet zo hebben ingericht als in de fysieke wereld, is een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren om wat aan te gaan doen. En wat voor geweldsvormen moet ik denken als zij verder radicaliseren? Wat zijn de beelden die u binnenkrijgt? Hoe je een vuurwapen moet maken, hoe je eraan kunt komen, wat je ermee moet kunnen doen. Het is met elkaar filmpjes delen, video's van wereldwijd, van onthoofdingen, van slagen. Het is het verheerlijken van de brondocumenten van de aanslag van Breivik of de aanslag van dat. Dus het zit op allerlei onderdelen. Het is heel veel gebeurd natuurlijk in de diepere lagen van de Telegram-groepen, et cetera, waar heel veel van dit soort beelden worden aangewisseld. Zitten de Nederlandse diensten ook in die groepen? Of is dat moeilijk om daar binnen te komen? Dat is hun taak. Okay. Zij hebben een wet om daarin te zitten. Ja, en dat volgen zij dus ook. Andere groep dan deze rechtsextremisme is een groep van ongeveer 18% van de Nederlanders. Die vindt dat de overheid zo slecht functioneert dat dat systeem omvergeworpen mag worden. En 6% zegt daarbij ook dat de overheid desnoods met geweld aangepakt mag worden. Is zorgelijk, vindt in ieder geval Emily Miltenburg van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ook al is het maar een kleine groep die echt geweld steunt. Hè. Eén iemand hoeft maar genoeg te zijn. Dus ja. We vinden het wel degelijk wel zorgelijk. Hè. Want bedreigingen bijvoorbeeld hebben echt wel impact ook op politici. En het, het kan ook voor zorgen dat mensen het debat gaan mijden. En dat zet toch de open samenleving wel onder druk. Ja, deelt u deze zorgen ook vanuit een veiligheidsperspectief? Ik deel niet mijn zorgen dat mensen kritisch op de overheid zijn. Dat is me goed ook. Dat is ook precies. Dus die 18% ook niet. En misschien die 6% ook nog niet. Maar daarbinnen is een kleinere groep die echt aan het radicaliseren is met geweld. Zich te verdedigen of aan te vallen. Of nadenkt over alle onderdelen. En dat vind ik wel een zorg. Omdat het de kern van ook van die groep heeft ook een enorm democratie ondermijnende rol. He, dus het is het geweld en daar waar het echt democratie ondermijnend is. Je terugtrekken uit deze samenleving. Nergens meer in meedoen. En dus ook alleen maar in de problemen komen. Hè. Ja. Deze mensen die de belastingen niet betalen komen steeds meer voor schulden. Hoge raad waarschuwde er ook voor. Ook al. Dus dat is ook een zorg wat democratie ondermijnend is. Totaal ervan terugtrekken. Het is ook een zorg voor later. En daarbinnen zit ook een groep met geweld. En ook dat hebben we proberen te duiden wat hierin zit. En ook hier speelt weer die online wereld een veel grotere rol in dan de fysieke wereld. Wordt die groep groot? Dat is tussen het afgelopen DTN en dit DTN is zowel het geweld voor het eerst eraan toegekomen en is die kerngroep, ik weet niet of die echt groter wordt, hij wordt in ieder geval niet kleiner. Nee. En dat gaat dus niet voor mij over de 18% die u zegt. Nee, dat is een normale maar het gaat om die hele kleine radicaliserende groep. Het kleine hart wat zich op radicaliseert op geweld dan wel volledig inzet op het ondermijnen van de rechtsstaat. U heeft veel borden waar u op moet gaan schaken in 2024. Zeker. Ik wens u veel succes daarbij. Dank dat u daar uitleg over wilde geven. Pieter-Jaap Abelsberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Dit is de Week van Diederik. En dan is het tot slot tijd voor onze satirische verslaggever, Diederik Smit. Er is hoog water in Nederland en dat leidt op sommige plekken tot overlast. En dat is vervelend, maar over het algemeen zie je toch dat Nederland er eigenlijk best goed mee omgaat. Grote rampen zijn tot nu toe uitgebleven. Ook omdat we hier lang geleden al op geanticipeerd hebben met projecten om rivieren meer ruimte te geven. En het is toch leuk om een keer mee te maken dat we in Nederland een crisis hebben kunnen voorkomen door verstandig lange termijn beleid. Er groeien nu kinderen op die dat nog nooit hebben meegemaakt. En het is prachtig om te zien, want in deze weken zien we weer eens hoe het eruit ziet als Nederland iets mag doen waar het goed in is. Hele gebieden die we met één druk op de knop onder water zetten om andere gebieden te beschermen. Opblaasbare waterkeringen, tijdelijke nooddammen. De waterschappen die sluizen open of dicht zetten als een DJ die met panelen aan het schuiven is en precies weet wat hij doet. Het is poldertovenarij, dansen met waterstanden. Het waterschap A en Maas heeft uit voorzorg een dassenburcht verwijderd uit een dijk bij Kuik. Ook hebben ze, ik verzin dit niet, een vervangende nooddassenburcht aangelegd. Dit is Nederland. In de Maas heeft Rijkswaterstaat stuwwanden weggehaald zodat water sneller kan wegstromen. In Krimp aan de Lek is een uitvouwbare rivierdijk van poncho's voor het eerst in werking gesteld. Langs de Rijn bij Lobwit is vanochtend de uitschuifbare hoogwatermuur van 86 meter hoog uit voorzorg in gereedheid gebracht. Bij Geldrop is een daarvoor bedoelde Finex-wijk preventief onder water gezet, zodat de mooiere delen van Geldrop droge voeten kunnen houden. In Deventer zijn de 7 hoogwaterkraters voor het eerst in gebruik genomen. Het gaat om opblaasbare kraters van 3 kilometer diep, waarin 80 miljoen ton kubieke kilowaterliter kan worden opgevangen. In Zutphen is voor het eerst gebruik gemaakt van hydrofiele drones die overtollig rivierwater opslurpen en vervolgens transporteren naar Slowakije, gewoon omdat het kan. De binnenstad van Tiel is met behulp van kilometers grote magneten preventief gecatapulteerd naar een tijdelijk ruimtestation boven de Waal. En in wijk bij Duurstede worden nieuwe regenbuien dag en nacht onder vuur genomen door ballistische raketten van het waterschap. Het is indrukwekkend, het is hartverwarmend. Er zijn nog dingen die we wel kunnen in Nederland. Oh, dankjewel, Diederik. Je wordt er bijna nationalistisch van. Ja, hè? En emotioneel. Ja, ik zie het. Nou, ik ga een zakdoekje voor je pakken. Dankjewel. Ik hoop dat je volgende week weer hersteld bent. Dan een nieuwe column. Fijn weekend voor nu, Diederik. En natuurlijk ook fijn weekend voor Pieter Jaap Abelsberg. Fijn dat u hier was. Tot zover. Dit is de dag. Maar dit is er gelukkig altijd. Vooral online. Kijkt u op dit.eo.nl. En u kunt alle afleveringen van Dit is de Dag ook terugluisteren als podcast. In de podcast-apps vindt u die onder Dit is de Dag. Hier zometeen het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Wij zijn er om 9:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken. Heel graag tot dan. Ik wens u een mooie avond. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7